السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الناس عباد الله، فإن أحسن الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu katika imani, baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fa amma mawdu'una al-yawm bi'idhnillahi subhanahu min nubdati tarikh Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Khutba yetu katika siku ya leo, kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala, tutaeleza sehemu ndogo ya historia ya sahaba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Lama kana huwa sahabiyun jalila, pindi alipokuwa ni sahaba mtukufu fil islami, walahu hadhun fil islami, na ana nafasi katika Uislamu. Wa min awaili sahaba alladhina taajjalu dukhula fil islami, na katika masahaba wa mwanzo ambao walifanya haraka kuingia katika Uislamu. Hivyo basi ni muhimu kumfahamu sahaba huyu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Fa amma ismuhu radiyallahu ta'ala anhu fa huwa Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib yukanna bi Abi Abdurrahman. Jina lake kamili anaitwa Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib, na anatumia kunya ya Abu Abdurrahman Al-Hudhali alayhi radiyallahu ta'ala anhu. Ameshuhudia vita vingi katika Uislamu. Amepambana vita vya Badri, vita vya Hunain, vita vya Khandaq na vita vingine katika Uislamu. Kwa hiyo ni sahaba ambaye anaitwa Al-Badri. Masahaba waliopigana vita vya Badri wamepewa nisba ya vita hivyo. Miongoni mwao ni Abdullah ibn Mas'ud al-Badri radiyallahu ta'ala anhu. Wa min as-sifati al-khalqiyya, na katika sifa ya kimaumbile. Waarabu wakisema neno al-khalqiyya kwa kasra, wanakusudia sifa za kitabia, ni mlevi au si mlevi. Na wakisema al-khalqiyya kwa fatha, wanakusudia sifa za kimaumbile, ni mrefu au ni mfupi. Wa min as-sifati al-khalqiyya, na miongoni mwa sifa zake za kimaumbile, allati ittasafa biha annahu lam yakun dhutul lam yakun dhatuli, ambazo alikuwa nazo hakuwa mrefu wa kimo, alikuwa kimo chake ni cha kidogo sana. Wa kana waznuhu khafifan jidda, na ulikuwa uzito wake ni mdogo mno, yani alikuwa ni sahaba mwenye umbo dogo, kiasi ambacho siku moja aliparamia mitende ya Kiarabu alipokuwa anapanda juu. Fadhahika ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam minhu, wakamcheka masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ya ugopo wake umekuwa kama wa mso mdogo. Mtume sasala makawambia msicheke kwa sababu miguu ile itakuwa na uzito mkubwa sana mbele ya Allah siku ya kiyama. Kwa alikuwa ni sahaba mwenye kaumbo kadogo, mwenye umbo dogo sana baina ya masahaba wengine. Fa amma islamuhu radiyallahu ta'ala anhu, usilimu kwake Abdullah ibn Mas'ud. Dhakara Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu alhadithata allati ja'alatuhu mu'mina birisalati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ametaja mwenyewe Abdullah ibn Mas'ud historia au tukio lililomfanya asilimu na aingie katika Uislamu. Alisema hivi: kuntu ghulaman yafian ara ghanama li Uqbata ibn Abi Mu'ayth fajaa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakar wa qad farra min al-mushrikin faqala hal laka min labadin tusqina qala inni asma Abdullah asma qala inni mu'taman wa lastu saqiyakuma faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hal indaka min jaz'a lam yanzi alayha al-fahl qultu na'am fa'ataytuha biha fa'ataqalaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa masaha ad-dar'a wa da'a fa hafala ad-dar'u thumma ataahu Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu bi sakhratin muntahira fahtalama fiha fashariba wa shariba Abu Bakr thumma sharibtu thumma qala lid-dar'i uqlus faqala safa ataytuhu ba'da dhalika faqultu allimni min hadha al-qawl qala innaka ghulamun mu'allam qala innaka ghulamun mu'allam qala fa akhadhtu fihi 70 sura la yunazini fiha ahadun. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, siku moja mimi nilikuwa ni kijana, kazi yangu ilikuwa ni kuchunga mbuzi wa mtu mmoja alikuwa anaitwa Uqba ibn Abi Mu'ayth. Nilipokuwa nachunga mbuzi, akanijia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiwa ameambatana na Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, wakawa wameondoka kuwakwepa washirikina wa Makka, wakasogea maeneo ya porini kidogo, wakanikuta nikiwa nachunga mbuzi. Basi wakaniambia kwamba je, unaweza ukatugea maziwa tunywe? Abdullah ibn Mas'ud akawajibu akasema, inni rajulun au inni ghulamun mu'tamanu, mimi ni kijana niliyoaminiwa, siwezi kukunyesheni bila ya idhini ya bosi wangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza Abdullah ibn Mas'ud, je, unapokandama ambako bado hakajapandwa na mbuzi mwingine mkubwa, yani bado mdogo hajafikia uwezo wa kutoa maziwa? Akasema ndiyo naye. Akasema mlete. Akaletwa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomchukua yule ndama, fa atalaqaha ba'i fa hasabaha, Mtume akamfunga yule ndama ili asikimbie, kisha wa masaha ad-dar'a, Mtume akashika ile chuchu yake inayotoa maziwa. Basi baada ya kushika, fadaa, Mtume akaomba dua. Alipoomba dua, pale pale yule ndama, pamoja kwamba umri wa kutoa maziwa haujafikia, akawa anatoa maziwa. Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu akaja na chombo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakawa wanakamulia maziwa katika chombo kile. Fashariba, akanywa Mtume sallallahu alayhi wasallam kupitia maziwa yale, washariba Abu Bakr, na akanywa Abu Bakr kupitia maziwa yale. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, washaribtu, na mimi nikanywa kupitia maziwa yale. Kisha baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kumaliza, qala lid-dar'i, akasema kuiambia ile chuchu iliyotoa maziwa, uqlus, jizuie kuanzia sasa usote na maziwa. Faqala sawa, kuanzia pale ikawa ni kweli yule ndama hawezi tena kutoa maziwa. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, niliona miujiza mikubwa sana. Faataitu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam ba'da dhalik, nikamwendea Mtume baada ya tukio hilo, nikamwambia alimni min hadha al-qawl, nifundishe kunako maneno haya, umefanyaje mpaka ndama ambaye tangu nimeanza kuchunga sijawahi kumwona atoa maziwa na hata umri hajafikia. Imekuwaje leo atoe maziwa? Nifundishe kuna kitu gani yeye mtume wa Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Abdullah ibn Mas'ud, innaka ghulamun muallam. Wewe ni kijana ambaye unapenda kujifunza. Yaani ghulamu muallam ni kijana ambaye anafundishika. Lau kama unamfundisha ana uwezo wa kufundishika. Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam akamfundisha Abdullah ibn Mas'ud ni Uislamu, na Abdullah ibn Mas'ud kawa ni sababu ya kuingia katika Uislamu, na anasema fa akhadtu fihi 70 sura, nikachukua kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam sura 70, la yunazini fiha ahadun, hakuna yeyote anayeweza kunisumbua ndani ya sura hizo. Hili ni tukio ambalo Abdullah ibn Mas'ud na radhiallahu ta'ala anhu ananitaja kwamba ni sababu ya kusilimu kwake. Falamma dakhala fil Islam falaqad kana sahabiyun aliman wa qari'an lil Qur'an, alipoingia katika Uislamu akawa ni sahaba mmoja mkubwa sana, aliman, mwenye elimu kubwa, wa qari'an lil Qur'an, na alikuwa ni msomaji mzuri kabisa wa Qur'an. Yakulu Abdullah nafsuhu, anasema mwenyewe Abdullah, walladhi la ilaha ghayru ma unzilat sura min kitabillah illa ana a'lamu ayna nuzilat wala unzilat ayatun min kitabillah illa ana a'lamu fima unzilat walau a'lam ahadan a'lamu minni bi kitabillah tablughuhu al-ibil la ataituhu. Anasema Abdullah ibn Mas'ud na radhiallahu ta'ala anhu, na apa kwa Allah ambaye hakuna mola isipokuwa yeye, ma unzilat sura, haijapata kuteremka sura yoyote, min kitabillah, katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, illa ana a'lamu aina nuzilat, isipokuwa mimi nafahamu wapi iliteremshwa, au aina nazalat, wapi iliteremka, wala aya min kitabillah, wala sijawahi kuona aya kwenye kitabu cha Allah, illa a'lam fima unzilat, isipokuwa najua kwa ajili ya tukio gani aya ile iliteremka. Kisha anasema Abdullah ibn Mas'ud, walau a'lamu ahadan, na lau kama ningemjua kuna mtu mwingine yeyote yule, a'lamu minni bi kitabillah, anayejua zaidi kushinda mimi kitabu cha Allah, tabluguhu al-ibil, ngamia wangu anaweza kumfikia, la ataituhu, basi ningemwendea mtu kama huyo. Kwa maneno kama haya yanaonyesha kwamba alikuwa ni mjuzi mno Abdullah ibn Mas'ud katika kitabu cha Allah. Na maneno yake mengine anasema, hatta sahabati kanu ya'lamuna anni a'lamuhum bikitabillah walastu khairan minhum, hata masahaba wenyewe walikuwa wanajua ya kwamba mimi najua zaidi kitabu cha Allah kushinda wao, lakini si bora kushinda wao wote. Kwa ni maneno ya sahaba Abdullah ibn Mas'ud akieleza umahiri wake aliyokuwa nao katika elimu ya dini ya Uislamu. Lamma arada an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam an yastami' al-Qur'an qala li Abdullah ibn Mas'ud iqra' alayya. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaka kusikiliza Qur'an alikuwa akimchagua Abdullah ibn Mas'ud, anamwambia nisomee. Siku moja alimwambia Abdullah ibn Mas'ud iqra alayya, nisomee Qur'an. Abdullah anasema kultu, nikasema ya Rasulullah, aqra alayka wa alayka unzil, nikusomee hali ya kuwa kwako ndio imeteremshwa? Qala na'am. Mtume akasema ndiyo, uhibbu an asma'ahu min ghairi, napenda kuisikia Qur'ani kwa mtu mwingine asiyekuwa mimi. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, faqara'atu surata an-nisa, nilimsomea Mtume sallallahu alayhi wasallam suratu an-nisa, hatta idha ataitu hadhihi al-aya, mpaka nilipofika katika aya Allah aliposema, fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wajidna bika ala haulai shahida, itakuwaje siku hiyo ambapo tutakapouleta kila umma na shahidi wake, na kisha tutakuleta ewe Muhammadi uwe ni shahidi kwa huduma uliokuwa kwa uliotumwa ndani yake. Anasema nilipofika katika maeneo au katika aya kama hiyo, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaniambia, hasbuka al-an, inatosha sasa hivi Abdullah, usiendelee zaidi ya hapo. Abdullah ibn Mas'ud ikabidi ainue sura yake kumtizama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hakumkuta kama ambavyo alivyoanza kusoma Qur'an. Alimkutaje Mtume sallallahu alayhi wasallam? Wallahu ta'ala a'lam. Ndugu zangu katika imani, baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia tena sala na salama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, aqra'u alayka wa alayka unzil, anasema Abdullah bin Mas'ud linnabi alayhi salatu wa salam, nikusomee wewe hali ya kuwa kwako ndiko ilikotelemshwa. Akasomewa mpaka ilipofika aya hile, fakaifa idha jiina min kulli ummatin bishahidin wa jiina bika ala haulai shahida, itakuwaje siku ambayo tutakapoleta kila umma shahidi na kisha tutakuleta ewe Muhammad uwe ni shahidi kwa huo umma ambao umetumilizwa. Qala an-nabiyyu alayhi salatu wa salam li Abdullah ibn Mas'ud, hasbuka al-an, inatosha sasa hivi ya Abdullah. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, faltaftu ilayhi, nikamgeukia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fa idha aynahu tadrufan, kuangalia macho yake yote yamelowa machozi akilia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Analia Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuwa shahidi wa umma kama huu, umma ambao wanawake wanatembea uchi, umma ambao wanaoana wanaume kwa wanaume, umma ambao wanaigiza picha za uchi wanazieneza katika mitandao, umma ambao watu wamekosa stara, watu wanathubutu kuingilia mpaka watoto wa kuwazaa wenyewe. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam analia, itakuwaje siku hiyo nikiletwa kuwa shahidi katika umma kama huu. Ayuha nasu ibadallah, marra yawman Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam baina al-kufar faqalu ya Muhammad in ji'ta litaqra'a alayna al-Qur'an nufarriqu baina ra'sika wa jasadika. Mipokewa na baadhi ya wanachuoni wanataja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mmoja katika masiku alipita baina ya makafiri, wakamwambia, ewe Muhammad, lau kama utathubutu kuja kutusomea Qur'an, tutatenganisha baina ya kichwa na mwili wako. Na wakati huo ulikuwa ni baada ya Uislamu ni mgeni. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaelekea katika nyumba alikuwa akiitumia kwa ajili ya kutoa mafunzo. Alipofika akakuta masahaba wamekaa, minhum Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, miongoni mwa masahaba hao alikuwa sahabiyul jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuonekana kwamba vitimbi na kufari ni vikubwa na watu walikuwa wakiteswa, anauliza Mtume kwa masahaba, nani katika nyinyi atakayekuwa tayari kuwasomea Qur'ani makafiri? Masahaba wanaangaliana, kullu wahidin yanzur akha, kwa sababu inafahamika makufari wakikukamata kipindi hicho ilikuwa ni ima kukuua au kukotoa viungo vyako. Walikuwa wana hasira dhidi ya Uislamu na Uislamu na Waislamu kwa ujumla. Kwa hakuna sahaba aliyethubutu kunyosha mkono kwa ajili ya kwenda kuwasomea Qur'ani makafiri. Fa idha huwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu rafi'an usbu'a, Abdullah ibn Mas'ud kutamaki mbele ya masahaba pasi na uoga, ananyakuwa kidole chake, yeye atakwenda katika ukumbi wa makufari kuwasomea kitabu cha Allah. Mtume yuko mbele, masahaba wengine wanaangalia chini kwa sababu wanajua kuna mawili, ima kumkosa au tusimuone tena katika maumbile ambayo tunayomwona nayo sasa hivi. Abdullah ibn Mas'ud akaonyesha ujasiri wa hali ya juu, pamoja kwamba kulikuwa na masahaba waliomzidi umri na nguvu, lakini yeye aliamua kujitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akaondoka Abdullah ibn Mas'ud, akaelekea mpaka katika holi yao, akakaribishwa mpaka ndani, akasimama Abdullah ibn Mas'ud kana hafidhan, alikuwa amehifadhi kitabu cha Allah. Fabadaa an yaqra'a alayhim kitab Allah, akaanza Abdullah ibn Mas'ud kuwasomea wao kitabu cha Allah. Faqalu ya Abdullah, wakamwambia ewe Abdullah, amma al-yawm satajidu ma bahatta, leo utapata kile unachokitafuta. Fadharabuhu warajamuhu, walimpiga Abdullah, wakampiga na mawe, wakampiga na nyundo, hatta falyadamat qadamain, mpaka miguu yake miwili ikawa inanatana kwa sababu ya damu zilizotoka katika mwili wake, mpaka nguo yake aliyevaa ikawa inakamatana barabara kabisa na damu inayotoka katika mwili wake, ikawa ngozi yake haionekani, badali yake zinaonekana damu zimetapakaa katika mwili mzima. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu amejaribu kusimama atembee aondoke, pia kutembea hawezi, anajaribu kusimama pia kusimama hawezi, ikabidi Abdullah ibn Mas'ud ajitahidi kutambaa aondoke katika mikono ya makafiri. Ayuha nasu ibadallah, mkuu wa makufar aliwaambia huyu msimuue, mwacheni kama alivyo, wakimuona wenzake watashika adabu, hawatokuja tena kutuchezea. Abdullah ibn Mas'ud akawa anaondoka, zile sehemu anazopita Abdullah ibn Mas'ud unaweza ukajua mtu kapita humu kwa sababu ya damu zinazochuruzika. Ayuha nasu ibadallah, ametembea Abdullah ibn Mas'ud, damu inazidi kupungua mwilini na mwili unazidi kuisha nguvu, mpaka alipofika fi majlisi nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika kikao cha mtume sallallahu alayhi wasallam, akiwa mtume yupo yeye na masahaba, akatokea Abdullah ibn Mas'ud mlangoni, kisha akadondoka. Kwa maana alikuwa anatambaa, alipotokea akadondoka kwa namna ya kulala. Masahaba alipogeuka mlangoni, hakuna sahaba aliyekuwa tayari kumtazama mara mbili Abdullah ibn Mas'ud. Kwa namna alivyokuwa, damu zake zinachuma moyo wa masahaba. Kisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anawaambia masahaba wengine, fahadha huwa Abdullah, huyu ndiye Abdullah, faman al-akhar, nani mwingine atakubali kwenda kuwasomea Qur'ani makafiri? Swali la pili, hili limekuwa ni ngumu kuliko lile la kwanza. La kwanza ilikuwa bado hawajaona mfano na kuwaje, la pili wanaona kwa macho yao. Hakuna sahaba aliyenyanyua mkono wake kuonyesha mkono kwamba atakwenda mbele ya makafiri kuwasomea kitabu cha Allah. Mtume anauliza kwa mara ya kwanza, anauliza kwa mara ya pili, mtume anaangalia mlangoni, fa idha huwa Abdullah ibn Mas'ud rafi'an yada, akiangalia anamuona tena Abdullah ibn Mas'ud yule yule anayanyua mkono wake, mimi nitakwenda tena ya Rasulullah. Fahaulai humu sahaba, hao ndiyo masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu, amewasifu katika Qur'an. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadu Allah, faminhum man qadha nahba wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Katika waumini kuna wanaume sadaku ma ahadullah, wamesadikisha ukweli yale waliomwahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Faminhum man qadha nahba, wapo katika wao imeshatangulia kufa kwao. Waminhum man yantazir, na wapo katika wao bado wanasubiria. Lakini Allah na wasifu anasema wama badalu tabdila, na wote masahaba hakukutokea kubadilika wakaacha imani ya Uislamu wakawa makafiri. Masahaba hawakubadilika. Hadha wasfullah, huu ni wasifu wa Allah subhanahu wa ta'ala, akiwasifu masahaba. Kisha wanakuja haulaya shia al-khubatha, mashia wa ovu, wanasema irtada nnas baada Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam illa thalatha. Walikuwa makafiri wote masahaba wa mtume wote baada ya mtume isipokuwa watatu tu. Haulai al-kufar, wao ni makafiri wenye kuwatukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Waqala subhana, na amesema tena Allah subhanahu wa ta'ala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Hao masahaba ni wanaume ambao hazikuwazubaisha biashara wala kuuza na kununua, kukawasaulisha na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, fama kana jawabu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Lipi jawabu la mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa Abdullah ibn Mas'ud baada ya kunyanyua mkono kwa mara ya pili? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amma anta ya Abdullah adman laka al-janna, hasbuka ya Abdullah, kwako tena Abdullah inatosha, na kudhamini kuingia peponi inatosha ewe Abdullah. Ayuha an-nasu ibadallah, wa huwa alladhi anha hayata Abi Jahli, Abdullah ibn Mas'ud. Sira na historia inaonyesha pamoja na umbo dogo aliyokuwa nalo, ndiye sahaba aliyestopisha uhai wa Abu Jahli biidhnillah. Katika vita alimkalia juu ya mgongo, juu ya kifua Abu Jahli, akiwa ameshika silaha, anamuuliza man yadfauka minni leyum, nani atakaye kukinga wewe kutokana na mimi hivi leo? Abu Jahli, kwa sababu ya jeuri aliyokuwa nayo, ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam amefikia kiwango akasema, firaunu ummati ashaddu min firauna Musa, firauni wa umma wangu mbaya zaidi kuliko firauni wa Musa, akimkusudia Abu Jahli. Akasema amma firauni Musa, imma firauni wa Musa, lamma jaahu al-gharq, pindi ilipomjia yeye kuangamia kwenye maji, basi alisema amantu bi rabbil ladhi amanat bihi banu Israil wa ana awwalu al-muslimin, nimemwamini Mola ambaye wanamwamini wana wa Israil, na mimi ni wa kwanza katika waumini, wa ana awwalul mu'minin, na mimi ni wa kwanza katika waumini. Wa amma firauni ummati, imma firauna wa umma wangu, kusudiwa Abu Jahli. Pindi Abdullah ibn Mas'ud alipokaa juu ya kifua chake, anasema famani dhubabu alladhi waqa'a ala jabal dhahab, ala jabal dhahab, ni kainzi gani hapo? Adhubab kwa maana kijiinzi kinachotua katika sehemu chafu, ni inzi gani huyo aliyethubutu kutua kwenye mlima wa dhahabu, yani kikusudia kifua chake, pamoja kwamba anakufa, lakini hilo alikumwogopesha. Thumma qala, kisha Abu Jahl akamwambia Abdullah ibn Mas'ud, mimi utaniua leo, idhhab ila Muhammad, nenda kwa Muhammad mwambie ana amutu al-yawm, mimi hivi leo nakufa, wa in udhibtu fi qabri, hata kama nitaadhibiwa kaburini kwangu, lan umina Muhammadan, siwezi kumwamini Muhammad abadan. Lakini pamoja na jeuri yake, Abdullah ibn Mas'ud alipambana na akaondosha uhai wake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Famariza Abdullah ibn Mas'ud wa adahu Uthman radiyallahu ta'ala anhu, aliumwa Abdullah ibn Mas'ud na alitembelewa na Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Maneno mengi yalipita na ufia kwenye nukuu kwa sababu ya muda, lakini watu ufia radiyallahu ta'ala anhu fil Madina fi am, amefariki Abdullah ibn Mas'ud katika mji wa Madina mwaka wa 32 baada ya hijra, na umri wake ulikuwa ni bidhul wa 60 aman, ikiwa ni miaka 60 na kitu. Ikhtalafa ahlul ilmi, wanaochoni kutofautiana umri wake rasmi aliyokufa, na wapo waliosema ni ijda wa 60 aman, amefariki akiwa na miaka 61. Wadufina fi maqbarati al-Baqi, na amezikwa Abdullah ibn Mas'ud katika makaburi ya Baqi. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yajma'ana